سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد كما ينبغي، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده، وحده وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واعف عنا، واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب لك الحمد كما ينبغي، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم سهر قلوبنا من النفاق، وعملنا من الرياء، وعملنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات شأننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا صرف تیری توفیق سے، صرف تیری عنایت اور رحمت سے، یا اللہ تو اس کوشش کو قبول کر لے، یا اللہ تو اسے ہمارے میزان کی حسنات میں ڈال دے، یا رب العالمین تو اس کوشش کی حفاظت فرمانے کی توفیق دے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ رکھنا، اس میں برکت پیدا کر دینا، یا اللہ یہ نور کبھی نہ بجھے، یا اللہ یہ شمع جو تیری کتاب کی وجہ سے روشن ہوئی، یا اللہ یہ بجھے تو کیا ٹمٹمائے بھی نہ، یا اللہ اسے ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رکھنا، یا اللہ تو ہمارے ایمان کی اخلاص کی حفاظت فرمانا، ہمیں ہر طرح کے غرور اور تکبر سے بچانا، اس نعمت کو پا کر اپنی عاجزی بندگی کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بہترین کردار عطا فرما، بہترین نیت عطا فرما، یا اللہ تو ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بڑے چھوٹے کبیرہ صغیرہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے. یا رب العالمین تیری دی ہوئی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. یا اللہ تو ہمیں بہترین مواقع، بہترین دوست، بہترین لوگ عطا فرما، اللہ اس دین کے کام میں بہترین مددگار عطا فرما. یا اللہ تو ہمیں تنہا نہ چھوڑنا. یا رب العالمین تو ہمیں نیک صحبت عطا کرنا، نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھی رسوائی سے بچا لینا، اور آخرت کی رسوائی سے بھی بچا لینا. یا رب العالمین اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہمارے وقت کا ایک ایک لمحہ تیری رضا میں گزرے، تیری اطاعت میں گزرے. تو ہمیں ہمارے ہی نفس کے شر سے بچا لے، ہمیں شیطان کے شر سے بچا لے، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھ. یا اللہ تو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین ان لوگوں نے تیری کتاب کو پڑھا ہے، یا اللہ انہوں نے اس راستے میں جو محنت کی اسے قبول فرما اور اس میں برکت پیدا کر دے. کہیں جو کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا اللہ درگزر فرما. یا اللہ ہم تیری کتاب کا حق نہیں ادا کر سکے، یا اللہ جو کرنا چاہتے تھے وہ بھی نہیں کر سکے. یا اللہ تو ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق دے، تو ہمیں آئندہ اس کام کے لیے چن لے، اور اس نعمت کے دروازے تو ہم پہ بند نہ کرنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے، ہمارے دلوں میں اس کی محبت اور اپنی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ڈال دے، ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، اپنی رضا نواز دے. یا اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ہمیں ایمان پر موت دینا، شہادت کی اعلیٰ ترین موت عطا کرنا. یا رب العالمین ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا، صادقون اور مقربون میں شامل کر لینا. یا رب العالمین تو ہمارے لیے موت کی سختیوں کو آسان کر دینا. یا اللہ تو ہمیں ہماری روح کے لیے روحن و ریحان و جنت النعیم کی بشارت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں قبر کی عذاب سے محفوظ رکھنا. یا اللہ تو ہمیں بے حساب بخش دینا قیامت کے دن. یا اللہ نیک لوگوں میں اٹھانا، ابرار میں سے اٹھانا، صالح لوگوں کی صحبت دینا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا، اپنے پیارے بندوں کے ساتھ رکھنا، محبت کی نظر ڈالنا، اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھنا، اپنی رحمت کو دیکھنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا، یا اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا، اپنی خاطر ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنانا، اللہ چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لینا، یا رب العالمین ہم سے اپنی پسند کے کام لے لے، ہمیں اپنی ناراضگی کے کاموں سے نکال لے، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا لینا، ہمارے عیب ڈھانک دینا، ہمارا تزکیہ کر دینا، ہمیں صاف کر دینا، ہماری نیتوں کو، دلوں کو، اخلاق، کردار، ہر چیز کو ہر شر سے نکال لینا، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، اپنی ملاقات کے دن کو ہمارے لیے آسان کر دینا، جب تیرے سامنے کھڑے ہوں یا اللہ تو بخش دینا، یا اللہ تو ہمیں ڈھانپ دینا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا، ہماری گندگیوں کو ڈھانپ دینا، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہمارے عیب چھپا دینا، تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب، یا اللہ تو ہمیں ڈھانپ دینا اور بغیر حساب کے بخشنا، یا اللہ ہم حساب کے لائق نہیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ جنت کا رستہ آسان کر دینا، پل صراط سے روشنی کر دینا، تیزی سے گزار دینا، وہاں روکنا نہیں، یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لینا، یا اللہ جنت کے دروازوں تک خیریت سے پہنچانا، یا رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرمانا، آپ کے ساتھ رکھنا، یا رب العالمین آپ کی ملاقات کا شرف نصیب کرنا، آپ کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا، یا رب العالمین جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمانا، جنت الفردوس کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیرا ہی حکم ہے، تیرے حکم کے مطابق جنت الفردوس تجھ سے مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنے دیدار کی محبت اور شوق دے دے، اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اور رضوان اللہ اکبر سے محروم نہ کرنا، ہمیں اپنی رضا مندی سے نوازنا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ دنیا اور آخرت میں راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچا، اندر کے تکبر اور غرور نکال دے، اللہ ہمیں اپنی حیثیت پہچاننے کی توفیق دے، یا اللہ اپنے عاجز اور مسکین بندوں میں شامل کرنا، یا رب العالمین اپنے دین کے مددگاروں اور خدمت گاروں میں شامل کرنا، یا اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دینا جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کی خدمت کے لیے بھی چن لے، یا اللہ تیرے جو محروم بندے ہیں ہم ان کی خدمت کر سکیں، یا اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، تجھ سے دور ہیں، تجھے بھولے ہوئے ہیں، تجھے پہچانتے نہیں، یا اللہ توفیق دینا ان کو تیری پہچان کرا سکے، یا اللہ انہیں تجھ سے ملا سکے، یا اللہ تو ہمیں دین کی بہترین خدمت کی توفیق دے، ہم اپنی صلاحیتوں کو نہیں پہچانتے، یا اللہ تو پہچانتا ہے، تو جانتا ہے، تو نے ہمیں جس کام کے قابل پیدا کیا، اللہ وہ کام ہم سے لے لے، یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، یا رب العالمین اس علم کو جو تو نے ہمیں اتنی عظیم نعمت کی شکل میں دیا ہے، تو اس کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہم سے کبھی بھی اس کو واپس نہ لینا، یا اللہ جو سکھایا بھولے نہیں، یا اللہ اگر کوئی بات غلط سمجھ میں آئی ہے تو اس کی اصلاح فرما دینا، جو کچھ بھول چوک ہوئی ہے یا اللہ معاف کر دینا، یا رب العالمین تو اس نعمت کو نہیں چھیننا، یا رب العالمین ہم اس قابل نہیں لیکن تو اس نعمت کو ہم سے نہیں لینا، یا ارحم الراحمین ہم کہاں تھے، یا اللہ تو نے ہمیں کیا دے دیا، تو نے کتنی روشنی دی، یا رب العالمین اب ہم اندھیروں میں نہیں لوٹنا چاہتے، یا اللہ تو ہم پر اس نور کو مکمل کر دینا، اتمم لنا نورنا، اتمم لنا نورنا، واغفر لنا، واغفر لنا، انک انت الغفور الرحیم، اے غفور الرحیم تو ہم پر رحمت فرما اور ہمیں بخش دے، یا رب العالمین ہمارے والدین پر رحمت فرما، اللہ ہمارے والدین پر رحمت فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت عطا کر، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بخش دے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ ان کے درجے بلند کر دے، اللہ ان کے درجے بلند کر دے، اللہ ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ انہیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا، اللہ انہیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے، اللہ انہیں حق پہ قائم رہنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ جنہوں نے بھی ہم پر جو احسان کیا، جو کچھ سکھایا، انہیں اس کی بہترین جگہ عطا فرما. یا رب العالمین جس کسی انسان کا ہم پر کوئی احسان ہے، جس نے ہماری کوئی مدد کی ہے، کوئی خدمت کی ہے، یا اللہ ان سب کو تو بہترین بہترین جگہ عطا کر. یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو بھٹکنے سے بچا لینا، اللہ ان کو دین کی محبت دے دے، ان کو دین کے لیے چن لے. یا رب العالمین ہماری نسلوں میں یہ دین باقی رہے، یا اللہ یہ روشن قیامت تک پھیلتی چلی جائے، یہ چراغ بجھنے نہ پائے. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہمارے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ جو کسی بھی مصیبت آفت تکلیف میں ہیں، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما. یا رب العالمین جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے بچوں کو نیک صالح رشتے عطا فرما. یا رب العالمین جو رزق حلال کی طلب میں، انہیں رزق حلال عطا فرما. یا اللہ جو لوگ مالی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ان کی تکلیفیں دور فرما. جو اپنے کسی بھی کام کاج کاروبار سے پریشان ہیں، حلال کی طلب میں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا رب العالمین تو مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ان کے دلوں کو باہم جوڑ دے. یا اللہ پاکستان کو ایک خوشحال پاکستان بنا، یہاں کے رہنے والوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھا. یا اللہ ان کی نفرتیں دور کر دے. یا اللہ یہ شہر پر امن شہر ہو جائے. یا اللہ اس شہر کو پر امن شہر بنا. یا رب العالمین روشنی کا مینار بنا. یا رب العالمین خیر و بھلائی کا منبع بنا. یا رب العالمین پاکستان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے لیڈر عطا فرما جو ہماری صحیح رہنمائی کرنے والے ہوں. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلانا جو قیامت کے دن ہم سے بے وفائی کرنے والے ہوں. یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ پاک جتنے بھی لوگ آج اس دعا میں شریک ہیں، ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو نیک تمنائیں ہیں، یا رب العالمین وہ جو دعائیں اپنے دلوں میں لے کر آئے ہیں، جس شوق، جس ولولے، جس جذبے کے ساتھ یہاں شریک ہوئے ہیں، اللہ ان سب کا آنا قبول فرما. یا اللہ اس نیک کام میں جس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، جس نے کسی بھی طرح کی ہماری مدد کی ہے، یا اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے لیے اس کام کو دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنا دے. یا رب العالمین دین کے اس کام میں تو ہمیشہ ہماری مدد فرماتا رہے، ہمیں توفیق دے، ہمیں وسائل دے، ہمیں ہمت اور توفیق دے، ہمیں قوت اور طاقت دے، ہمیں اپنے عقل، شعور، ساری صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہماری کوتاہیوں سے، گناہوں سے درگزر فرما. اللہ سب کچھ تو نے دیا ہے نا ہم کو، ہم تیرے رستے میں لگانا چاہتے ہیں، تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں ایسا دل دے کہ یہ سب کچھ تیرے نام کرے. یا رب العالمین تو اس کو قبول کر لے. یا اللہ ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ہم تجھ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. یا اللہ تو قبول کر لے. یا اللہ جو لوگ بھی اس کام میں مددگار ہیں ان کی مدد فرما، جو لوگ بھی اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں ان سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرما، تو ان کا مددگار ہو جا، ان کے سب دکھ تکلیف اور پریشانیاں دور فرما، اور اس راستے اور اس قافلے میں نسلوں تک لوگوں کو شامل کرتا رہے۔ یا اللہ تو قبولیت والے عمل کی توفیق دے، یا اللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ بہترین اخلاص کے ساتھ، بہترین طریقے، بہترین وسائل کے ساتھ، بہترین انداز میں مزید ہم سب کو سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اس کام کے لیے چن لے اور اس کام کا مددگار بنا دے، اپنی کتاب کا نور ہمارے دل میں اتار دے، اور پھر ساری دنیا میں ہر دل ہر ہاتھ تک یہ کتاب پہنچ جائے اور اس کوشش کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، الهي امين۔ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ محبتوں کی شراب دیکھو بجھا نہ دینا، جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا، خدا نے تم کو جو فکر دانے آج ہی او شعور بخشا، یہ عظمتوں کے خزانے سارے چھپا نہ دینا، یہ عظمتوں کے خزانے سارے چھپا نہ دینا، ہمارے رہبر الفتوں کا بیان جو ہم کو سکھا گئے ہیں، ہمارے رہبر الفتوں کا بیان مسافر نبی کی سنت عزم لے کر قدم کبھی ڈگمگانا دینا, نبی کی سنت عزم لے کر قدم کبھی ڈگمگانا دینا, محبتوں کی چراغ دیکھو بجھا نہ دینا, جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا, الوداع کے چمن میں جس نے بھی عہد باندھے, الوداع کے چمن میں جس نے بھی عہد باندھے, یاد رکھنا حساب ہوگا وفا کے بدلے جفا نہ دینا, یاد رکھنا حساب ہوگا وفا کے بدلے جفا نہ دینا, تمہاری نسلیں دیوائے اسلام لہلہائے, تم ان کو رب کی رضا کے بدلے کسی بھی شے کی رضا نہ دینا, محبتوں کی چراغ دیکھو بجھا نہ دینا, جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا, میری دعا ہے افق کے تارے تمہاری کرنوں سے دل ملائے, بام و در میں نظر نظر میں آشتی کا پیام دینا, زمین تمہارے قدم کو چومے جنتوں سے سلام آئے, تم نسل انسان کو بے مثالی زمانہ دینا, محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا, محبتوں کے چراغ دیکھو بجھا نہ دینا, جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا, جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا, جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا, جو دن ہے ہم نے یہاں گزارے بھلا نہ دینا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی آخر میں, پلیز دھیمے رہیں, معاشرے میں نکل کر دھیمے رہیں. دھیمے رہنے کا مطلب کیا ہے, کہیں پر بھی آپ ہوں اپنی اہمیت کا احساس دلانا نہ شروع کریں, وہاں دوسروں کی ٹانگیں مت کھینچیں, دوسروں کو پیچھے کر کے آگے بھاگنے کی کوشش نہ کریں, سب چل رہے ہیں آپ بھی چلیں, لیکن کسی بھی شخص یا کسی بھی گروپ یا کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کنفرنٹ نہیں کریں, بلا وجہ الجھے نہیں, بحثیں نہیں کریں لوگوں کے ساتھ, اور اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس پہ پھولے نہیں, کوئی تنقید کرے تو ناراض نہیں ہو, اسے چھوڑ نہیں دیں, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے اندر ہر دم عاجزی لانے کی کوشش کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی دے گا, اپنی آواز میں, گفتگو میں, معاملے میں, سننے میں, بولنے میں دھیمے ہو جائیں. بہت ضرورت ہے اس کی کہ ہم اپنے اندر بندگی اور عاجزی کی صفت لائیں, کیونکہ دین پڑھنے والوں سے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا اور بہت خوف آتا تھا جب بہت لاؤڈ ہوتے تھے, تو مجھے کسی بھی دیندار بندے کا لاؤڈ ہونا کبھی اچھا نہیں لگتا, چیخ چلا کے بات کرنا یا دوسروں کے سر پہ سوار ہونا. تو اس لیے پلیز دھیمے رہیں, مٹ کے رہیں, پیچھے رہیں. اللہ نے آپ کو آگے کرنا ہو تو کر دے گا, اس کی نظروں میں آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے گا. لیکن اگر ہم مصنوعی ہتھ کنڈوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دے گا. مجھے اس وقت بہت سخت تکلیف ہوتی ہے جب میری کوئی اسٹوڈنٹ کسی کے ساتھ بحث کر رہی ہوتی, یا کسی کی بات کاٹ رہی ہوتی, یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی برت رہی ہوتی. وہ سین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, بے حد تکلیف ہوتی. تو پلیز دین کا پیغام دیکھیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہم سب کے سامنے, یوسف علیہ السلام کا کردار ہم سب کے سامنے ہے. کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور آخر میں آ کے سب کو معاف بھی کر دیا, اور کبھی کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے کچھ اپنے آپ کو شو کرنے کی یا کسی بھی طرح اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کی ہو. دین کا کام عاجزی سے ہوتا ہے, اور عاجزی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کام نہ کرے, سستی کا شکار ہو جائے. اگر قرآن پڑھ کر ہمارے اندر بندگی اور عاجزی نہیں آتی اللہ کے سامنے اور بندوں کے سامنے, ہم نے کیا پایا. کتنا کچھ بھی آپ کو آتا ہو لیکن بوقت ضرورت ہی بولیں. اور ایک اور بات سورۃ الناس کے حوالے سے کرنا چاہوں گی کہ ہمارا ٹیسٹ الناس ہے, ہم انسانوں کے بیچ میں ہیں, ہم انسانوں کو چھوڑ نہیں سکتے, ہم انسانوں کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ہمارا امتحان ہے. سب اپنے اپنے آس پاس کے لوگوں کا جائزہ لیں کہ وہ اس کے دین میں کتنے مددگار ہیں اور کتنے اس کو دور لے جانے والے. لہذا اگر کسی کے ماحول میں کوئی بھی اس کا مددگار نہیں ہے تو کم از کم ایسے مددگاروں کی تلاش میں رہے اور ان کے بیچ میں رہے, کیونکہ ماحول اثر کرتا ہے. الناس یعنی لوگوں کو یا پیپل کو ایک ٹیسٹ کے طور پر لیں اور پہچانیں, کہیں من الجنت والناس ہو کر وہ آپ کو وسوسہ نہ ڈالیں اور قرآن کی نعمت آپ سے چھن نہ جائے. یہ ہے اصل خطرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.